Wice. Samochód osobowy uderzył tam w bariery, ale już służby posprzątały miejsce wypadku. Nie ma żadnych utrudnień. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 marca, minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Obsada stanowiska szefa Rady Europejskiej to jeden z tematów dzisiejszych spotkań w Brukseli. Brytyjscy parlamentarzyści chcą gwarancji dla imigrantów przebywających na wyspach. Muzeum Powstania Warszawskiego po raz szósty wyłoniło laureatów nagrody imienia Jana Rodowicza Anody. Obsada stanowiska szefa Rady Europejskiej to jeden z tematów dzisiejszych spotkań w Brukseli. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski organizuje kolację z szefami dyplomacji z Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że Jacek Saliusz-Wolski będzie dziś rozmawiał z szefem Grupy Chadeków w Parlamencie Europejskim Manfredem Weberem. W tej chwili jest dwóch oficjalnych kandydatów na szefa Rady Europejskiej. Polska zgłosiła Jacka Saliusz-Wolskiego, eurodeputowanego, którego wczoraj zarząd Platformy Obywatelskiej usunął z partii. Drugim oficjalnym kandydatem jest obecny przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, który ma poparcie europejskich chadeków i liberałów. O tym, kto zostanie szefem Rady, powinni zdecydować przywódcy krajów członkowskich na rozpoczynającym się w czwartek dwudniowym unijnym szczycie. Teraz każdy scenariusz jest możliwy. Jacek Saliusz-Wolski, nie będąc w Platformie, może pozostać w europejskiej chadecji. Tylko że ona wraz z europejskimi liberałami już wybrała. Poparła Donalda Tuska, którego mandat jest odnawialny. I to on ma teraz największe szanse na wybór. Niepisaną zasadą jest, że Rada Europejska wybiera szefa ze swojego grona, a zatem może to być obecny lub były prezydent lub premier. Trudno sobie wyobrazić, by szefowie państw i rządów zgodzili się, by to europoseł kierował ich pracami. I to jest słaba strona tej kandydatury. Do wyboru przewodniczącego Rady nie jest potrzebna jednomyślność, wystarczy większościowe poparcie, które wciąż ma Donald Tusk, ale jego wybór przy sprzeciwie Polski byłby precedensem i to z kolei jest słabością tego kandydata. Niektóre unijne kraje sugerują, że nie są chętne, by wciągano je w wewnętrzny spór Polski. Boją się, że kiedyś spotka je to samo, czyli wybór kandydata wbrew własnemu rządowi. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie jest też wykluczone, że w sytuacji, gdy dwóch kandydatów jest z Polski, pojawi się trzeci z innego kraju. Unijni imigranci powinni dostać od brytyjskiego rządu jak najszybsze i jednostronne gwarancje, że po Brexicie będą mogli pozostać na wyspach. To apel Parlamentarnej Komisji do Spraw Wychodzenia z Unii. Posłowie apelują, by rząd Theresy May uczynił z tej kwestii priorytet. Imigranci nie powinni żyć w atmosferze niepewności, apelują autorzy raportu, posłowie zarówno lewicy, jak i prawicy. Byłoby nieetyczne, gdyby przez następne dwa lata nie mieli oni jasności co do swego statusu, czytamy w raporcie. Wielu ludzi pozostaje w zawieszeniu. Musimy zrobić, co możemy, by dodać im otuchy, tak by mogli powiedzieć w porządku, możemy tu zostać, wiemy, jak będzie wyglądać nasza przyszłość. Mówi BBC szef komisji Hillary Benen. Członkowie Izby Lordów sprzeciwili się rekomendacji premier Theresy May. Ponadpartyjna koalicja zagłosowała za poprawką do legislacji pozwalającej rządowi na rozpoczęcie Brexitu, poprawką dającą Polakom czy Rumunom jasne gwarancje. Ale eksperci są zgodni, że zostaną one wykreślone, gdy projekt powróci do Izby Gmin. Gabinet May powtarza, chcemy rozwiązać tę kwestię tak szybko, jak to tylko możliwe, ale dodaje, że gwarancje nie mogą być jednostronne, bo takie ustępstwo osłabiłoby pozycję Londynu w późniejszych negocjacjach w sprawie statusu Brytyjczyków mieszkających w Unii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Nagrodę imienia Jana Rodowicza Anody rozdane Muzeum Powstania Warszawskiego po raz szósty wyłoniło laureatów. W tegorocznej edycji było wyjątkowo dużo zgłoszeń, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. W tym roku rzeczywiście była rekordowa liczba zgłoszeń, 135 zgłoszeń do nagrody w trzech kategoriach. Mamy poczucie, że ta nagroda ma znaczenie i wszyscy, którzy znają kogoś wyjątkowego, starają się zadbać o to, żeby taka osoba była zgłoszona do nagrody. W każdej z kategorii jury wybrało po 5 osób, które walczyły o nagrodę główną. W nowej kategorii dzieło, inicjatywa, postawa społeczna stanowiąca wzór do naśladowania zwyciężyły siostry Marta i Maria Krzeptowskie. 2 lata temu w Zakopanem zorganizowały koncert dla Syrii po góralsku. Na co dzień prowadzą schronisko w Dolinie Pięciu Stawów. Jedna z sióstr, Marta Krzeptowska, nie kryła, że ta nagroda to wielkie wyróżnienie i zobowiązanie. Nominacja to jest wspaniała okazja do zwrócenia uwagi na ten ważny, cały czas bardzo aktualny temat. Aktualny i pomijany temat w Polsce pomocy uchodźcom. W 2015 roku postanowiłyśmy dyskusję na temat uchodźców troszeczkę zmienić, dać tam nowy impuls. Zorganizowaliśmy kilka rzeczy, między innymi taki koncert. Po uchodźcach rzeczywiście zaczęło się mówić przez te rzeczy troszeczkę inaczej. W kategorii wyjątkowy czyn nagroda powędrowała do Łukasza Walkowiaka. Ten młody mieszkaniec z Głogowińca w województwie kujawsko-pomorskim pospieszył z pomocą niepełnosprawnemu mężczyźnie, który nie mógł wydostać się z płonącego budynku. A teraz czas na sport. Adam Malecki. To były niezwykle udane halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Polacy w Belgradzie wyjadą z workiem pełnym medali. Zdobyli ich 12, w tym aż 7 złotych. Dzisiaj na najwyższym stopniu podium stanęli Adam Krzczot w biegu na 800 metrów. Wiem, na co mnie stać i dobrze byłoby to pokazać. No cóż, no ja sobie życzę, żebym tylko pozytywnie zaskakiwał. Sylwester Bednarek w skoku wzwyż. Tak, to jest przełomowy moment w mojej karierze. Jeszcze nigdy nie zdobyłem na międzynarodowych złotego, bo już miałem i srebrny, i brązowy, ale te złote teraz na Mistrzostwach Europy naprawdę podbudowuje mnie, no fajnie. Oraz nasze sztafety kobiet i mężczyzn 4x400 metrów. Brązowy medal z najlepszym wynikiem w sezonie na 60 metrów wywalczyła Ewa Swoboda. Jak wbiegłam na metę, to mi się trochę nóżka ugięła i mnie boli teraz. Ale nieważne, mam to gdzieś, no co. Wszystko jest na miejscu, wszystko jest jak najbardziej super. No pewnie, że jest super. Biało-czerwoni zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej. Koniec w Belgradzie, a także w Lahti. Tam Polacy, a właściwie nasi skoczkowie, zdobyli złoto drużynowe i brąz. To zasługa Piotra Żyły. Dziś na zakończeniu Mistrzostw Świata Alex Harvey wygrał ostatnią konkurencję, czyli bieg na 50 km techniką dowolną i zdobył jedyny medal dla Kanady. Aż 18 krążków zdobyli niesamowici Norwegowie. Pozostając przy sportach zimowych, w alpejskim Pucharze Świata slalom w Krańskiej Górze po raz pierwszy w karierze wygrał Austriak Michael Matt. Jego rodak Marcel Hirscher był czwarty. Zapewnił sobie małą kryształową kulę w slalomie, a wczoraj cieszył się z szóstego z rzędu zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Panie rywalizowały w Jongson, podobnie jak wczoraj w zjeździe, dziś w supergigancie zwyciężyła Włoszka Sofia Goggia. W piłkarskiej ekstraklasie w pierwszym dzisiejszym meczu 24. kolejki Jagiellonia Białystok pokonała 4-1 Śląsk Wrocław. Jaga zbliżyła się na punkt do lidera. Lechia Gdańsk przegrała 0-1 w Poznaniu z Lechem. Biało-zieloni uzbierali tyle kartek, że mecz kończyli w 9. Czerwień ujrzeli Grzegorz Kuświk i Sławomir Peszko w wyniku ostrej gry oraz rezerwowy bramkarz Milinkowicz-Sawicz za protesty. Protestował także trener Lecha Nenad Bielica. On wylądował na trybunach. Jutro na zakończenie kolejki Pogoń Szczecin zagra z Wisłą Płock. Od piłki nożnej do ręcznej. Punktu, by awansować do najlepszej szesnastki Ligi Mistrzów, potrzebowali w meczu z Paris Saint-Germain szczypiorniści Orlen Wisły Płock. Nie udało się, przegrali 25-29 i upragnionego punktu będą musieli szukać w ostatnim meczu grupowym w Barcelonie. I na koniec tenis. Austriak Jürgen Melzer triumfował w Challengerze Wrocław Open. W finale pokonał w 2 sets do 4 i 3 Michała Przysiężnego. Kolejny sport w Trójce jutro o 7. Jutro radykalna zmiana pogody, dużo chmur, na południu będzie padał deszcz, na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem od 2 stopni na krańcach północnych, około 4 w centrum, do 10 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kobietom często trudno znaleźć chwilę dla siebie. Dlatego w Lidlu tajemy im w prezencie cały tydzień kobiet. Cały tydzień na zakupy i na rozpieszczanie. Więc już jutro zapraszamy panie po wyjątkowe biustonosze push-up lub w stylu bandu za 24,99 i ponad 40 kosmetyków tańszych nawet do 50%. Na przykład krem CNQ10 na dzień i na noc tylko za 4,99. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Ponownie dzisiaj Barbara Marcinik. Zapraszam na pierwszą marcową premierę. Scena teatralna Trójki. W studiu tradycyjnie reprezentacja twórców słuchowiska, tym razem w jednej osobie. Autorka i reżyserka pani Aneta Wróbel. Dobry wieczór. Ponieważ jest to pani debiut w Trójce, poznajmy się bardzo proszę. Bardzo mi miło. Uwielbiam Teatr Polskiego Radia. Wychowywałam się na teatrze, stąd ta rola dźwięku i dźwięk w ogóle jako forma przekazu emocji jest mi bardzo bliska. Dlatego nie bez przyczyny o tym postanowiłam napisać swoje słuchowisko. To znaczy, jeśli chodzi o moje wykształcenie, to nie nie jest ono stricte teatralne czy pisarskie, bo jestem po naukach politycznych. Teraz nawet jestem na studiach doktoranckich, ponieważ postanowiłam rozwijać się w tym kierunku, ale piszę od 15 roku życia. Cały czas szkolę swój warsztat i próbuję się w różnych formach. Rzeczywiście mam na koncie musicale, filmy fabularne, seriale telewizyjne, no i ostatnio moją ukochaną formą są właśnie słuchowiska. Jak pani trafiła do Teatru Polskiego Radia? W dość niecodzienny sposób. Parę lat temu z moją przyjaciółką z liceum, która jest aktorką, postanowiłyśmy zrealizować monodram, taki w formie one woman show, czyli jedna aktorka na scenie, który miał formę kursu samorozwoju. Dostał główną nagrodę na festiwalu monodramów Dialog i Strzałę Północy i pojawiła się propozycja nagrania go w Teatrze Polskiego Radia. To było dla mnie bardzo ciekawe wyzwanie, żeby tą formę, która istnieje w interakcji z widzami, bo bardzo dużo było tam działań połączonych z publicznością, spróbować przemodelować i przenieść do radia. To było to pierwsze wyzwanie, które uruchomiło w ogóle to myślenie uchem, a nie okiem. Bardzo nam, że tak powiem, na rękę jest obecność pani słuchowiska w naszym radiu, bo rzeczywiście to jest w jakimś sensie o nas. Mówić jak do ściany. No to jest frazeologizm, ale tutaj no ma co najmniej dwa znaczenia. Tak. Nie chciałabym zdradzać, o czym będzie słuchowisko, żeby nie popsuć odbioru. Ale myślę, że to mówienie do ściany, które czasami ma miejsce, może mieć różne wymiary. Że te słowa niosą ze sobą nie tylko treści, ale niosą ze sobą czasami coś więcej. To są, no właśnie, uczucia. Albo określona fala, albo określona wibracja, bo w zależności od tego, skąd przychodzimy, albo z nauk ścisłych, albo od tej strony humanizmu, patrzymy na dźwięk i na słowa z zupełnie innej perspektywy. Bardzo chciałam zderzyć ze sobą te dwa światy. Męski, fizyczny, materialny i ten, powiedzmy, kobiecy, duchowy, oparty na zupełnie innych wrażeniach. No tak, jeszcze ta filozofia ściany, życie ściany, to może przydałoby się deweloperom. Tutaj za wiele nie zdradzić, jeżeli powiemy, że no jest taka szansa, żeby słuchać nie tylko drzew, o tym się wie, o tym wiedzą ekolodzy, natomiast żeby słuchać też ścian w domach, które ewentualnie chcemy zamieszkać. Czy nie jest tak, że jak wchodzimy do pomieszczenia, to mamy jakieś pierwsze wrażenie? I zaczęłam się zastanawiać, jak to jest, co może na to wpływać. W starych domach, no proszę odgadnąć, co może się dziać, kiedy posłucha się ścian. Myślę, że to jest najciekawsze, prawda? To znaczy, że ta historia gdzieś mieszka razem z nami, a nie zawsze może jesteśmy do końca świadomi tego, co w nich jest i co jest też naszą historią, naszym prapoczątkiem, który gdzieś tam drzemie, zaklęty w jakiejś materii. No ale to też może być historia o zaburzeniu komunikacyjnym. I myślę, że ta ściana też tutaj jest jakimś symbolem. Ta ściana, która właśnie przez to, że nie rezonuje, dzieli dwa światy, na przykład kobiety i mężczyzny, czy młodzieży, i starszego pokolenia. Tą ścianę możemy rzeczywiście postrzegać w różnych wymiarach, dosłownie. Bo czasami jest tak, że no właśnie, historia zawarta w jakiejś ścianie może nas oddzielać od tego, co jest teraz. I coś, co możemy państwu powiedzieć, co nawet chcemy, jak sądzę, to jest to absolutnie wyjątkowa historia, ponieważ ona dobrze się kończy. Tak, dość prosto idzie nam pisanie tragedii i dramatów. Słyszałam ciekawą teorię na ten temat. Wiadomo, teoria dramatu i tragedii jest dostępna w poetyce Arystotelesa i ta poetyka składała się z kilku części. Niestety, część dotycząca komedii zaginęła. Myślę, że rzeczywiście jest to utracona sztuka i ci, którzy potrafią posługiwać się tymi narzędziami do tego, żeby dawać odrobinę dystansu do tej ponurej i poważnej rzeczywistości, są na wagę złota. To jeszcze może dodajmy, że będzie piosenka, nawet dwie chyba. Teksty piosenek napisała Beata Pawłowicz, jest to wrocławska poetka, również dziennikarka, wiersze pani Beaty. Ponieważ poruszyły mnie głęboko i zobaczyłam, że słowa, które są tam użyte, mają tak wiele znaczeń, wydało mi się, że będą idealnym materiałem na piosenkę. I trafiłam na pana Michała Piastowicza, który z kolei jest młodym kompozytorem o ogromnym potencjale, stąd mamy dwie piosenki. Bardzo jestem wdzięczna pani Kati Paliwodzie, która te piosenki wykonała, też w sposób, no właśnie, bardzo czuły i przekazując to, co w nich najpiękniejsze, czyli prawdziwe emocje. Zagrają z nią pan Piotr Adamczyk oraz pani Elżbieta Kępińska. To ja bardzo pani dziękuję za tę solidną dawkę optymizmu. Pani Aneta Wróbel. Bardzo dziękuję i życzę państwu miłego odbioru. Po emisji słuchowiska odwiedzi nas dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. W jakiej sprawie? Proszę poczekać. Słuchowisko trwa 35 minut, 37 sekund. Zaczynamy? Zapraszam. Teatr Polskiego Radia. Aneta Wróbel. Mówić jak do ściany. Raz, dwa. Nagrywam. Stoję przed budynkiem. To ta kamienica. A to ja, Karolina. Dziś kolejne mieszkanie. 15 chyba w tym tygodniu. Nowa firma, nowy agent. Sam mnie znalazł. Centrum miasta, budynek powojenny, drugie piętro bez windy. Chyba do remontu. 50 metrów kwadratowych, adres Ogrodowa 15. Nie widziałam nigdzie wcześniej tej oferty. Dziwne, bo cena bardzo dobra jak na taką miejscówkę. No ale nie wiem, czy to będzie miejsce moje na zawsze, takie, w którym się spokojnie zestarzeję. Mam za swoje. Tak jest, jak się szuka ideału. Brzmi jak tekst z portalu randkowego. Szuka ideału. No, ale szukam ideału. Ideału, który mnie zainspiruje. Chodzi o idealny dom. Mieszkanie, poddasze, cokolwiek. Swoje własne miejsce na ziemi. O, to mógłby być dobry kawałek. Swoje. Przepraszam. Przepraszam, pani Karolina? Przepraszam, nie zauważyłam pana. Pan Grzegorz? Tak, tak, to ja. Biuro nieruchomości, pomieszczenie jak marzenie. Dziś to ja będę panią oprowadzał po tej kamienicy, to znaczy po wybranym mieszkaniu. Bardzo mi miło. Może będzie pani łatwiej, jak zostawi pani ten instrument w samochodzie. Ja nie mam samochodu. A. Poza tym nie rozstaję się z tym ukulele. To cenna pamiątka. Rozumiem. To zapraszam na drugie piętro. Bez windy. Rozgrzejemy się idąc. W tym budynku mam właściwie jedno mieszkanie do pokazania. Pomieszczenie jak marzenie. Jest na drugim piętrze. Jego stan był bardzo dobry w latach 50. Wtedy to mieszkanie było najlepiej urządzone w stolicy. Aha, czyli teraz jest do remontu? Gruntownego. Czy możemy się na chwilę zatrzymać? Chciałabym oprzeć się o ścianę. Oprzeć się? No, tak, przytulić się. Do ściany? Wszystko, pani się dobrze się pani czuje? Nie, zaraz pana wytłumaczę. Mówmy sobie po imieniu. Karolina. Dobrze, Grzesiek. Jakby co, to zawsze mogę panią, przepraszam, ciebie przytrzymać, czy jakoś przytulić? Nie, zależy mi na ścianie. Nie chodzi o to, że z tobą jest coś nie tak, albo... Zwyczajnie ja teraz odpoczywam do mężczyzn. Po prostu chodzi o fizykę. Fizykę? Mhm. To znaczy, bo chyba zgubiłem się. O fale. A, jesteś fizykiem, tak? Tak jak ta Maria Curie-Skłodowska? Gorzej. Domorosłym kompozytorem. Mogę ci wytłumaczyć. Dźwięk to fala, prawda? I taki dom nasiąka dźwiękami. Jak tak się przytulę do ściany, to czuję, że to dobre miejsce, albo i nie. Aha. I zawsze się przytulasz do ścian, jak oglądasz mieszkanie? Zawsze. No, a ty nie czujesz takich rzeczy? Dobre miejsce, złe miejsce. W mojej pracy to nie byłoby chyba zbyt zdrowe. A, rozumiem, boisz się. Boisz się, że byś oszalał? Nie. Ale rozumiem, wiesz, że rozumiem, co masz na myśli. O. Kiedyś czytałem takie opowiadanie, fantastyczne opowiadanie, że młody Polak, znaczy polski naukowiec po prostu, odkrył, że ściany naprawdę mają uszy. To znaczy taką mają strukturę. Że słyszą i zapamiętują. A rozmowy odkładają się w nich jak kurz. Tylko, wiesz, właściwie to cząsteczka mniejsza niż kurz, która jest skrzyżowana z falą, jakby po prostu to wnika do środka. I zapamiętują każde słowo? Tak, właśnie, tak. Czytałam gdzieś, że świadomość człowieka też tak działa. No dzieci na pewno tak mają. Kiedyś wymsknęło mi się przekleństwo przy mojej małej siostrzenicy i co, wsiąkło na zawsze. Tak, tak, to pewnych słów nie można już cofnąć. W każdym razie, mogę? Ten Polak, co mówiłem... No. Odkrył, jak odsłuchiwać te zapamiętane rozmowy. Sortować je, archiwizować, wiesz, albo utylizować. Utylizować? Tak. Że zniszczyć? Tak. Właściwie to wyciszać. Dyskusje, wiesz, ciche zwierzenia, czy kłótnie małżeńskie. Wyobrażasz sobie taką rewolucję? Przecież rozpętałaby się rewolucja, jak ten wynalazek byłby na rynku nieruchomości. Przecież... Mów, a ja się oprę o ścianę. Wyobraź sobie, Karolina, wtedy przy kupnie mieszkania odsłuch do 20 lat wstecz stałby się standardem. Ceny mieszkań z dobrą historią to rosłyby na potęgę, a te wszystkie pijackie burdy, bójki, inne ekscesy sprawiałyby, że mieszkanie byłoby wręcz nie do sprzedania. Jezu, pewnie cały Grochów by opustoszał. No, w tym opowiadaniu właśnie było podobnie. Wybuchła rewolucja społeczna, bo naród się podzielił na tych, co chcą odsłuchiwać, wiesz, wszystko i wiedzieć, oraz na tych, którym nie zależy na tym, bo teraz to teraz i nie ma po co się tam oglądać w przeszłość, tak? A ty co byś wolała? Wiedzieć czy być? Karolina? Halo? Jesteś? Jestem, tak. Wiesz co, u mnie to chyba działa podobnie. Jak tak się oprę o ścianę, to mnie nie ma i wtedy samym przychodzą do głowy piosenki. Nie macie? No wiesz, może wtedy się dostrajam. Jak radio. Zwyczajnie w pewnych miejscach mi się lepiej myśli, a w innych nie. No proste, fizyka. Każdy tak ma. Przytul się. Nie do mnie, do ściany. A, przepraszam, źle zrozumiałem. Zimna ta ściana. Wiesz, to mury powojenne. Jakoś nie pachną fiołkami. Wyłącz nos i włącz uszy. Słyszysz? Aha. Zdaje się, że to sąsiedzi obok. Sąsiedzi? Nie. Nie, nic jednak nie wymyślę. Dlaczego? No bo czuję to twoje krytyczne nastawienie. No, ale ja naprawdę nie jestem krytyczny, naprawdę. Zwyczajnie może to nie jest odpowiednie miejsce, tak po prostu w korytarz. Chodźmy. Uraziłem cię jakoś? Nie, no po prostu moja matka mówi to samo. Że to sąsiedzi obok? Nie, że nie jest krytyczna, tylko zwyczajnie mnie nie rozumie. Ja tak nie powiedziałem. Ale pewnie pomyślałeś. Obiecała mi, że do końca roku kupię mieszkanie i wrócę do księgowości. Przepraszam, ale to ty jesteś komponującą księgową, tak? Z ukulele. Słuchaj, ja ci nie robię wyrzutów, że jesteś agentem nieruchomości z Rolexem na nadgarstku. Ale mogę zdjąć ten zegarek, ale jeśli ci się nie podoba, to... Zresztą to jest jakaś tania podróba. Nie w tym rzecz. Byłam księgową. W dziale kadr. Garsonka, pantofle na słupku, włos, skok od 8 do 16. Od drugiego roku studiów. Ale zaraz po 10 latach mam rok przerwy. Żeby się wyszaleć? Najpierw Mazury, potem Indonezja, a w międzyczasie nauka gry na ukulele. Słyszałem, no? To teraz jest takie modne poszukiwanie siebie. Aha, tylko ja już dawno siebie znalazłam. Niepotrzebnie obiecałam matce, że wrócę do dawnej siebie. Tej dziewczyny od do garsonce. Rozumiem, że wcale nie chcesz. Nie chcę, ale nie mam wyjścia. Zawsze jest jakieś wyjście. Wiesz, może ściana w tym mieszkaniu ci coś podpowie. A czy to była złośliwość? Nie. Nie, w życiu. Dobra, nasze pierwsze mieszkanie. Mhm. Drugie piętro do remontu 50 metrów. Nie zapytałam, czy ma balkon. Ma. I przyznasz, że cena jest bardzo dobra. Rzeczywiście. Wchodzimy? Słuchaj, poczekaj. Miałem cię uprzedzić wcześniej, ale... Bo, wiesz, z tym mieszkaniem jest taka sprawa. No? Poczekaj, aktualnie... Aktualnie ktoś w nim jest. No, ale ja się przyzwyczaiłam do lokatorów. To nawet jest czasem śmieszne. Jak bycie w serialu na żywo. Witają cię serdecznie, chociaż cię nie znają. Ty wchodzisz do jakiegoś mikrokosmosu, rodzina z trójką dzieci, pani z psem, skrupulatny kartograf, a potem lecisz do kolejnej galaktyki innych istnień. No nawet muszę przyznać, że to jest wciągające. Tak, tak. Tylko, że tu sytuacja jest trochę jakby bardziej skomplikowana. Jak ludzie są skomplikowani, to i sytuacja się komplikuje. Nie komplikuj, Grzesiek. Poczekaj. Tam jest pani Matylda. No. Ona tu mieszka. jest jakby... Wiesz, taka jak specyficzna. Specyficzna? Że czyścioch? Trzeba ściągać buty? Dobra, nie mam z tym problemu. Nie specyficzna, ale w innym znaczeniu. A, bałaganiara. Będę się lepić do podłogi, tak? Nie czyścioch, ale bałaganiara mentalna, no. W tym sensie jest, wiesz, specyficzna. To znaczy? Chodzi o to, że ona ma... Ona jest w tym, w posttraumatycznym stresie. O Boże, czyli mam kupować mieszkanie od wariatki? Nie jest wariatką. Po prostu jest... Ona zwyczajnie myśli, że mnie zna. No nic dziwnego, skoro wciąż przyprowadzasz klientów. Poza tym, wiesz, w sumie masz sobie coś takiego znajomego. Dobra. Ona myśli, że ja jestem jej synem. Rozumiesz? A jesteś? Nie. No to jest trochę wariatką. Ale mówiłem ci, że jest w stresie posttraumatycznym. Jej syn i mąż zginęli niedawno. I ja jakby... Wiesz, ja nie chcę jej denerwować. No. Nie zaprzeczam, że nie jestem nim. I wiesz, mówię, że przychodzę z narzeczoną na herbatę. Co? Tak ustaliłem z jej rodziną. Ale jaja sobie robisz i co? Chcesz mi powiedzieć, że mam udawać twoją narzeczoną? Ale chcesz obejrzeć mieszkanie? No sama przyznasz, że cena jest naprawdę dobra. Nie, ale to jest jakaś ciężka patologia. Po pierwsze, nie możesz udawać jej syna, żeby zhandlować jej mieszkanie. To niemoralne. Czy ona w ogóle wie, że chcesz je sprzedać? Mówię ci, ustaliłem to z jej rodziną. Ona zgodziła się na sprzedaż za miesiąc, bo zabiera ją kuzyn z Francji na wybrzeże. Dobrze, jak chcesz, to możemy odłożyć oglądanie, no. Ale zrozumiałem, że tobie też zależy na czasie, tak? Zależy ci, prawda? Zależy, ale przysięgnij na coś. Przysięgnij na coś, co jest dla ciebie ważne, że nie próbujesz naciągnąć jakiejś smutnej, starszej pani na sprzedaż mieszkania, wciskając kit, że jesteś jej zmarłym synem, który zamierza wziąć ślub. No to rozumiem. No, to może tak wyglądać, ale nie. Nie próbuję. Przysięgam. Na coś, co jest dla ciebie ważne. Dobra. Przysięgam. Przysięgam na Instytut Badań Weizmana w Izraelu. Instytut badań? Ja myślałam, że może Bóg, albo przynajmniej własne sumienie jest dla ciebie ważne, ale... A to chcesz teraz dyskutować, co jest dla mnie ważne? No nie! No. Dobra, Grzesiek. Co? Mogę udawać twoją narzeczoną, ale ja też mam swoje warunki. Słucham. Po pierwsze, no wiadomo, bez jakichś tam faz, bez całowania, łapania Co? No wiesz, ja jestem bardzo kulturalnym narzeczonym. Po drugie... Mogę się przytulać do ściany i grać. Jakoś to wytłumaczysz tej swojej matce w post jakimś tam stresie. Możesz się przytulać do ściany i grać, proszę bardzo. Postaram się jej to wytłumaczyć. Nie ma postaram się. Dla mnie to być albo nie być. Jak walimy w otwarte karty, to słuchaj. Mieszkanie mnie tak naprawdę mało interesuje. Mnie interesuje hit, dobra piosenka, rozumiesz? Mhm. Jasne, ale nie bardzo. Mieszkanie można kupić byle jakie. Byle jakie, byle gdzie, byle się zmieścić w budżecie. A wiesz, co to jest jedna dobra piosenka w życiu człowieka? To jak stoliczku nakry się. To jak sezamie otwórz się. To jak... bajki mi się skończyły. Tak. Wiesz, domyślam się, że... Domyślam, że to oznacza po prostu życie w dostatku na całe lata, tak? Podobnie jak dobry wynalazek. Dokładnie. Leci, a ty zarabiasz, zarabiasz... Tak zwany pasywny dochód. Mhm. Już nie musisz siedzieć w dziale kadr w garsonce. A co to ma wspólnego z tym mieszkaniem? No, muszę przytulić się do ściany i mieć moment, żeby przyszła do mnie piosenka. Różne wnętrza, różne klimaty. Tak mam. Nic z tym nie zrobię. Poza tym tak przepowiedział mi wróżbita w Indonezji. Puła. Nie wiem, kto tu jest bardziej szalony. Wiesz, ja, moja rzekoma matka, czy ty? Umowa stoi? No stoi. No. Okej. Okay. Jeszcze jedno. Musisz wiedzieć, że ja zwyczajnie... No nie umiem kłamać. Są ludzie, którym powieka nie drgnie, ale ja... Ja mam gorzej niż Pinokio. Dasz radę. Dobra, wchodzimy. No dobra, ale żeby nie było, że cię nie ostrzegałam. Dzień dobry, Grzesiu. Dzień dobry. Dzień dobry, mamo. To jest Karolina. Dzień dobry. Dzień dobry, miło poznać. Grzesiek tak dużo o pani opowiadał. Naprawdę? A co takiego? No, same dobre rzeczy. Może nie stoimy tak w korytarzu. A co to jest? Śmieci. Przepraszam, nie zdążyłam wyrzucić. No, zapraszam do salonu. Herbata zaparzona. O. Zawsze miło, gdy wpadają goście. Szczególnie tacy zakochani. A czy ja mogę wyjrzeć na balkon? Podobno widać piękny park. Nie, na razie odradzam, moje dziecko. Jeszcze cię przywieje. Najpierw niech nas rozgrzeje herbata. Właśnie. O, to ja naleję. Widzę, że pani rozgląda się z zainteresowaniem po moim mieszkaniu. Bardzo mi się podoba ten rozkład. To znaczy układ. No to znaczy, jak jest urządzone. No, rzeczywiście, to bardzo wygodne mieszkanko. Tak, pomieszczenie jak marzenie. Parkiet jest piękny. Stary wzór, dobre drewno. Można wycyklinować. Mhm. Instalacja grzewcza i elektryczna była wymieniona przez wspólnotę mieszkaniową w zeszłym roku. Interesująco też jest zagospodarowana wnęka. Wiesz, jest pawlacz, jest skrytka pod oknem. Grzesiu, no jakże mamy się lepiej poznać z panią Karoliną, jak cała jej uwaga jest skupiona na klepkach podłogowych. No zlituj się. Przepraszam. Nie, no dlaczego? No o klepkach też mogę rozmawiać. Bardzo elegancki wzór, taki kolorowy. Może jakaś sosna, buk albo jesiotr. Jesiotr to ryba. No to jednak zmieńmy temat. A balkon duży? W sam raz. Jak będziecie mieć dzieci, to idealne miejsce na wspólne letnie śniadania. Mamo. No, chyba pani nie uraziłam, pani Karolino. Nie, chociaż... Wie pani, ja nie jestem jedną z tych dziewczyn, co przymierzają sobie nazwisko po pierwszej randce i wymyślają liczbę, imiona i płeć dzieci. Przymierzają nazwisko? No, poznają Kowalskiego i zastanawiają się, jakim będzie w tym nazwisku. Karolina Kowalska. Kowalska Karolina. Pani nigdy tak nie robiła? Nie. Bardzo ładne ukulele. To po babci. Może coś zagram po herbatce? Nie, lepiej nie. Ostatnio wprost nie znoszę jakichkolwiek dźwięków. Mamo, może jednak dasz się przekonać, bo Karolina jest takim paganinim ukulele, naprawdę. Paganinim? Gratulacje. Proszę nie traktować tego osobiście. Zwyczajnie muzyka ostatnio na mnie źle działa. Nie traktuję. Wcale nie jest mi przykro, tylko tak się zastanawiam... Jak muzyka może źle na kogoś działać? No na przykład ostatnio wybrałam się do sklepu na rogu po jakieś podstawowe rzeczy, a tam zawsze jest włączone radio i akurat była jakaś piosenka o miłości. Nigdy nie wsłuchuję się w słowa, ale tym razem coś mnie podkusiło, więc słucham. Ona go kochała, on ją też kochał. Ale w końcu musieli się rozstać i nagle zrobiło mi się tak smutno w sercu na dnie, że zaczęłam płakać nad tym chlebem i mlekiem. Ale chyba nie ma w tym nic złego. Tak właśnie działa muzyka. Niesamowite, prawda? Nie wiem, czy to jest dobry temat do rozmowy. Może wyrzucisz śmieci? Śmieci? Mhm. A no, przecież możesz wynieść, jak już będziemy wychodzić. A nie, dobrze. Zaraz wrócę. Karolinko, mogę się tak do pani zwracać? Oczywiście. No, chciałabyś dokładniej obejrzeć to mieszkanie? No, nie wiem, czy wypada. W sumie wpadliśmy tu na herbatę, ale tak, bardzo. Obok przestronnego salonu jest duża, jasna kuchnia, potem kawałek dalej mały pokoik, ten z wyjściem na balkon. Jaki uroczy. Teraz to moja sypialnia, ale dad w niej miał inne zastosowanie. W lecie można otworzyć balkon i słuchać śpiewu ptaków. zjeść śniadanko we dwójkę albo w trójkę. Pani Matyldo, jest pani bardzo fajną osobą. Nie, no ja muszę być z panią szczera. Nie umiem inaczej. Nie będę nigdy z pani synem. Także opcja dzieci w ogóle... No nie chcę, żeby pani sobie robiła nadzieję. No, rozumiem i dziękuję za otwartość. Ale chyba kiedyś pani zamierza założyć rodzinę. Nie bardzo. Może to zabrzmi dziwnie, ale obiecałam sobie, że już nigdy, przenigdy się nie zakocham. Co więcej, mam taki plan, że chcę się samotnie zestarzeć. Małe mieszkanko, może kot i ukulele, wystarczy. Słyszałam, że współczesna młodzież ma różne dziwne pomysły, ale przyznaję, że przebiłaś moje najśmielsze oczekiwania. A Grzesiek? Grzesiek jest miły, ale za krótko się znamy. Otóż to. Całe życie przed wami. Nie możesz chować się przed życiem, dziewczyno. No, ale nie chowam się. Zwyczajnie unikam kolejnych rozczarowań. O. Tylko zdaje się, że nie o to chodzi. Musimy wierzyć w celowość doświadczenia. To jedyna myśl, która trzyma nas przy życiu. Może. Mogę sobie tutaj kucnąć z ukulele pod ścianą? Tak na momencik. Proszę. A ja otworzę balkon. Lubię patrzeć na drzewa, kiedy błyszczą od deszczu. Ja tylko tak cichutko. Proszę, proszę, nie przestawaj. Włączę tylko dyktafon, żeby mi nie uciekło. I tulę się do ciebie. Całuję pastele, bo w każdym powieleniu jest garść łez, bo w każdym jest garść łez. Na pożegnanie przy oknie staję i wrócisz. W każdym powieleniu jest garść łez, bo w każdym jest garść łez. Dużo tu smutku w tym pokoju. Czujesz? Mm. To takie rzadkie dzisiaj. Czasem to jak przekleństwo. A myślałam, że od tego ucieknę. Garsonka, praca od do. Zrobiłam wszystko, żeby się dopasować. Niepotrzebnie. Może. Ja też czuję i wiem, jak to jest. To był kiedyś gabinet mojego męża. O. Bardzo za nim tęsknię. Pierwszy raz czuję coś, co jest tak silne i ogromne. Zwykle doświadczałam czegoś, czułam i to mijało, a teraz nie wiem, czy kiedyś to minie. Poczuć dogłębny smutek. Niezłe życiowe wyzwanie. Na szczęście tylko jedno z wielu. Podobnie jest z twoim złamanym sercem. Doświadcz, poczuj, a potem otwórz się na nowe. No, chciałabym... Wystarczy przestać się temu opierać. Coś na ten temat wiem. Wiesz, że Grzegorz, on bardzo długo cię szukał. Jak dowiedział się, że jest taka dziewczyna, która chodzi po świecie i słucha ścian. On mnie szukał? Potrzebuje kogoś takiego. Ja jestem tutaj takim testerem. Muszę mu powiedzieć, czy osoba się nadaje, czy nie. A nadaje do czego? Jeszcze przed żadną dziewczyną go nie wsypałam, ale dziś jest ten pierwszy raz. Jeśli poprosi cię o pomoc, tak? Zgódź się. Pan... Pani Matyldo, ale ja nic nie rozumiem. Wkrótce zrozumiesz, kochanie. A plany o smutnej starości odłóż do szafki z rozczarowaniem i zamknij. I jak tam? To wspaniała dziewczyna. Aha, tak myślałem. A jak ściana? Przemówiła? Tak, coś tam nawet nagrałam. Świetnie. Obejrzałyście balkon? Tak, widziałam wszystko. Myślę, że pora się zbierać, kochanie. Tak. Szkoda. Ale czuję, że na pewno się jeszcze zobaczymy, Karolinko. Też tak myślę. No pa. Pa. I nie zapomnij wziąć swojego ukulele. A, oczywiście. Do widzenia. No pa. Do widzenia, mamo. Do widzenia. Musisz mi natychmiast coś wyjaśnić. Zejdźmy niżej, chodź, chodź. Zanim cokolwiek powiesz, to daj mi powiedzieć pierwszemu, dobra? Posłuchaj. Od dawna szukałem kogoś takiego jak ty, wiesz? Wrażliwego, czułego... O Boże, który... czyli to jednak prawda. Nie tylko ona jest szalona, ty też. Nie, nie, poczekaj. Takich ludzi jak ty zwyczajnie nie ma, wiesz. Albo się chowają gdzieś pod skorupą racjonalizmu. Nie, nie, nie, nie kończ, nie kończ, nie kończ, bo jestem normalnie na ciebie wściekła. Jak można tak perfidnie potraktować dziewczynę? Czy ja jestem jakimś towarem, cicho, czy co? Cicho. Ale ty chyba nie usłyszałaś, co ja mówię do ciebie. Doskonale usłyszałam i dodatkowo wszystkim powiedziałem, pani Matylda. Powiedziała ci? Nie. Ach, tak ją prosiłem, że... Nie chcę nic z tobą, nic wspólnego. A ten pomysł z udawaniem narzeczonej okropny. Co ty sobie wyobrażasz? Że to jest jak w salonie samochodowym? Że bierzesz pannę jak jakiś Porsche na jazdę trudną po rodzinie? Nie będę twoją żoną. Nawet jakbyś się położył przed moimi stopami z pierścionkiem diamentowym. Nie będę! Ej, ej, ej, słuchaj. Po pierwsze uspokój się, dobrze? Uspokój się. Po drugie, ja nie wiem, co ty masz w głowie. Na pewno nie chcę cię prosić o rękę. Znamy się zaledwie od godziny. Nie wiem, co ci powiedziała pani Matylda, ale sprawa jest dużo prostsza. Nie chcesz mnie prosić o rękę? Nie chcę cię prosić o rękę. Nie chcę. Nie. Chcę cię prosić o współpracę. O pomoc. Pomoc w czym? No, tylko się nie śmiej. I obiecaj, że to zostanie między nami. Nie, powoli czuję, że mnie ta sytuacja trochę przerasta. Pamiętasz, jak na tych schodach ci opowiadałem o tym polskim naukowcu? Co odkrył, że ściany mają uszy. Tak. To ja. Teraz naprawdę muszę się oprzeć o ścianę. No. Trochę mi słabo. Poczekaj, poczekaj. Ej, kurwa, chluję cię. Ty, ukulele, lepiej ci? Zostaw. Oddychaj. Zostaw mój list. Lepiej. Słuchaj. Opracowałem taki wynalazek. Mm-hmm. Tylko poczekaj. On nie jest do odsłuchu, tylko raczej do transmisji. Czyli co? Czyli, że emituje fale o określonej częstotliwości, które wnikają w strukturę ścian. Albo drzew, albo no w różne rzeczy, no w różne struktury. I wtedy albo czujesz się dobrze w danym miejscu, albo źle. Ale to przecież jest potężna broń. No, tak jak każdy wynalazek może być użyta w dobry albo zły sposób. Ale pomyśl tylko, jakie to daje możliwości. No. Masz, wiesz, radosne szkoły, urzędy pracy, no choćby, nie wiem, gabinety dentystyczne. Możesz zniwelować ból, tak? Wyobrażasz sobie taki radosny urząd skarbowy? Wszystko redukujesz, cierpienie, stres. A możesz wpuścić trochę dobrej fali, wiesz, jak miła piosenka w radio, tak? A tu ci wyrywają ząb, a tu cię nic nie boli, bo masz takie fale. No, ale... Co ja mam z tym wspólnego? Ja potrzebuję kogoś do współpracy. Współpracy? Tak, no jest nadajnik i jest odbiornik. To tak jak z teorią względności. Ruch cząsteczek może zmienić tylko żywy obserwator. Nie maszyna, nie kukła. Zrobili taki eksperyment właśnie w Instytucie Weizmana. To, że jesteśmy ludźmi, ma głęboki sens. Teraz przynajmniej rozumiem, czemu ten instytut jest dla ciebie taki ważny. No do tej pory pracowałem z panią Matyldą. To ona mnie wspierała w badaniach, w obliczeniach. Czuła te fale. No, w sumie jest dla mnie kimś więcej niż matka. I dalej nie chce? Nie może dalej. Nie może. Na razie nie może wyjść ze swojego smutku. Przez to nie możemy kontynuować badań, bo jakby odbiera, ale tylko jeden rodzaj fali, rozumiesz? Nie możesz jej pomóc? Chciałbym, ale jeszcze nie wiem. Nie wiem jak. To wymaga ode mnie dodatkowego wysiłku. Obliczeń, symulacji. Jak chcesz, to ci pokażę moją pracownię. No, i ściany do testów. Z różnymi nastrojami. A jakaś ma w sobie mój hit? Nie wiem, nie wiem. Ty mi powiesz. Jeśli się zgodzisz, oczywiście. I dodaję, że możemy podpisać umowę. Wiesz, będziesz mieć ubezpieczenie. Nie musisz nosić garsonki. No i możesz zabierać do pracy swoje ukulele. No, a poza tym mam na ten projekt badawczy 6-cyfrowy grant. Moja matka spadnie z krzesła, jak jej to powiem. Nie spadnie, nie spadnie, bo... Czemu? To jest tajne. To jak? Karolina? Halo? Co? A jeśli się nie zgodzę, to co? Zabijesz mnie? Wyczyścisz mi pamięć? No. Nie, nie, jeszcze nie mam takich możliwości, ale mogę zapewnić, że opowiadanie tej historii przyniesie ci dużo wstydu, wiesz? Być może nawet zostaniesz uznana za psychicznie chorą. No tak. Nie, to rzeczywiście słaba alternatywa. No, to jak? To tak. Chyba można powiedzieć, że nadajemy na tej samej fali. Świetnie, świetnie. Dziękuję ci. Słychać mnie? Okay. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim pierwszym akustycznym koncercie promującym płytę Mówić jak do ściany. Ktoś kiedyś mnie zapytał, jak powstają moje piosenki. Recepta jest prosta. Przytulić się do ściany i słuchać. A słowa i melodia przyjdą same. A teraz mój ulubiony numer, Doktor Czas. Skoczę tylko po ukulele. Basowe ukulele. Jak? Dobrze powiedziałam? No, bardzo, bardzo dobrze. Chcesz się przytulić? Jasne. Nie, nie do ściany. Do mnie. Anna, no tak, chodź, przytuleć. Powodzenia. Już dobrze, no cicho już. Już dobrze już, no cicho już. Już dobrze, no cicho już. Już dobrze już, no cicho już. Za oknem noc, no cicho już. On jest tuż tuż, on jest tuż tuż. On stoi w drzwiach, zdejmuje płaszcz. Już cicho już. Przed lustrem stoi, przeczesa włosy. Już dobrze już. Przygasły świece. Już cicho już. Już cicho już. Już dobrze. No cicho już. Już dobrze już. No cicho już. Już dobrze. No cicho już. Już dobrze już, no cicho już. Było to słuchowisko Anety Wróbel Mówić jak do ściany. Wystąpili pani Matylda Elżbieta Kępińska, Karolina Katia Paliwoda, Grzegorz Piotr Adamczyk. Teksty piosenek Beata Pawłowicz. Kompozycja piosenek Michał Piastowicz. Opracowanie muzyczne Marcin Słomiński. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Aneta Wróbel. Dziękujemy. Obiecałam spotkanie z dyrektorem Januszem Kukułą i jest w studiu. Witam Państwa. Bo w przyszłą niedzielę oraz w sobotę odbędzie się, bardzo proszę, spotkanie z Teatrzykiem Zielone Oko w Teatrze na Plaży w Sopocie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Nazwaliśmy to festiwalem Teatrzyku Zielone Oko, bo w sobotę dwa przedstawienia autorskie naszego przyjaciela i kolegi Jana Warenyci. Jest i autorem, i reżyserem obu utworów. Tytuły piękne, Oczy Meduzy i Kumulacja. Państwu się bardzo spodoba, bo Kumulacja jest o spotkaniu z losem. Bohaterem jest ktoś, kogo możemy podejrzewać o to, że jest oszustem, bo potrafi przewidzieć wygraną w totolotka. Mhm. Jak to się skończy, to Państwo zobaczą. To może od razu przypomnijmy, że lutowy teatrzyk Zielone Oko, czyli słuchowisko w tym cyklu, zrealizował Jan Warenycia i wspominaliśmy wtedy, że ma na swoim koncie mnóstwo realizacji właśnie słuchowisk w tym cyklu. Wspominaliśmy także, że przygotowywał te słuchowiska za ścianą naszego studia, czyli przy Myśliwieckiej. Wtedy jeszcze, panie dyrektorze, Teatr Polskiego Radia był przy Myśliwieckiej. Mówiliśmy to wielokrotnie, ale ponieważ słuchaczy prawdopodobnie przybywa, więc powtarzamy. Tak jest. A w niedzielę, proszę Państwa, trzy utwory, których autorką jest pani Izabela Żukowska, również związana z Polskim Radiem. Oraz z Gdańskiem. Właśnie, wszystkie te utwory dzieją się w Sopocie i w Oliwie. Pierwszy z nich, Do widzenia jutro nie będzie, nawiązuje do czasów, kiedy kręcony był film pod tytułem Do widzenia do jutra. Więc przewijają się postaci dzisiaj już legendarne, czyli Bogumiła Kobieli i Zbigniewa Cybulskiego, którzy ten film tworzyli. No i to jest lato 1959 roku. Zostaje zamordowana jedna z aktorek grających w tym filmie. Drugi utwór był prezentowany na antenie Trójki, to utwór pod tytułem Próba. Otwierał nasz wielki powrót Teatrzyku Zielone Oko na antenę Trójki, a trzeci utwór dzieje się współcześnie, nosi tytuł Oliwa i w Parku Oliwskim zostają znalezione zwłoki aktora związanego z teatrem na plaży, gdzie wszystkie te nasze prezentacje będą miały miejsce. Dodajmy, że rozpoczynamy w sobotę po południu. Zastanawiamy się wraz z dyrekcją teatru, ale myślę, że 17.30 to będzie najlepsza godzina, byśmy rozpoczęli. Pierwsze przedstawienie, krótka przerwa, kawa w klubie Atelier i powrót do teatru na plaży. Sobotnie popołudnie i niedzielne popołudnie i wieczór z widokiem na Zatokę. A czy możemy ujawnić, jacy oto goście przyjadą do Sopotu, czyli z którymi żywymi aktorami będziemy mieli okazję spotkać się, przepraszam, czarny humor, ponieważ będziemy mieli do czynienia również z martwymi, jak Państwo słyszeli. Oczywiście Krzysztof Gordon, aktor Teatru Wybrzeże. Ten nie musi przyjeżdżać do Sopotu, gdyż mieszka nieopodal Teatru na Plaży i Teatru Atelier zaraz. Tak, będą jeszcze aktorzy z Teatru imienia Gombrowicza w Gdyni, a z Warszawy przyjadą Anna Cieślak, Aleksandra Radwan, Marcin Troński, Andrzej Ferenc i Przemysław Wyszyński. Muzykę na żywo zapewni nam wybitny kompozytor jazzowy Krzysztof Ścierański. Podobnie jak w ubiegłym roku. Przypomnijmy również, że w tym roku Trójka obchodzi swoje 55. urodziny. W związku z tym o Teatrzyku Zielone Oko rozmawiamy dosyć często. Dumni z tego oto powodu, że mogliśmy byli powrócić do cyklicznej prezentacji słuchowisk pod znakiem Teatrzyku Zielone Oko. A wspominam o tym teraz dlatego, że teatrzyk oczywiście powracał w poprzednich latach. Jeżeli Państwo pamiętają rok jubileuszu Teatru Polskiego Radia, 90-lecie, to właśnie wtedy wpadliśmy na pomysł, żeby zaryzykować i przedstawić Państwu właśnie słuchowiska w tej konwencji takiej kryminalnej, sensacyjnej, no i z tym starym sygnałem. sygnałem. I wtedy zrealizowali państwo w Teatrze Polskiego Radia remake. To się właściwie chyba nie zdarza w teatrze. Remake jest próbą realizacji na nowo, ale nade wszystko filmów. A my tak troszkę zażartowaliśmy i chyba udało się. Tak więc Teatr Zielone Oko jest tym bardzo ważnym elementem w tej 55-letniej historii Trójki. W związku z tym wreszcie też będziemy tę historię przypominali, kiedy spotkamy się za niepełny tydzień w najbliższą sobotę w Teatrze na Plaży. Tak, dla mnie szczególnie ważne jest to, że jak zaświadczają telefony i maile od państwa, ten powrót spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem. Ja nie ukrywam, że liczyłem właśnie na taką reakcję. No i w ten sposób przeżywają państwo, oczywiście w takim metaforycznym sensie, wielkie emocje związane z zagadkami kryminalnymi w specjalnej konwencji dystansu, żartu, umowności, bo nie chcemy państwa przecież przerażać. No i mają państwo szansę zobaczyć tę kuchnię, jak powstaje Teatr Polskiego Radia. To jest od zeszłego roku taka szansa zaproszenia już państwa na festiwal Dwa Teatry, podczas którego nade wszystko słuchamy w kinie siedząc, z zamkniętymi oczami lub otwartymi, jest ciemno. No ale to jest taka ambicja pana dyrektora, żeby od czasu do czasu pokazywać, jak powstaje teatr, ten zwany teatrem wyobraźni. Jednym z moich marzeń jeszcze związanych z jubileuszem Trójki jest to, by właśnie w najsłynniejszym studiu radiowym, które tutaj właśnie w Trójce się mieści i nosi imię Agnieszki Osieckiej, prezentować państwu słuchowiska również na żywo, nie na zasadzie pokazywania, jak to się robi, tylko w pewnej konwencji scenicznej z ruchem, z wejściami, ze scenografią i z transmisją w Trójce właśnie z państwa udziałem. Więc niewykluczone, że właśnie w kwietniu, kiedy przypada ta rocznica, uda nam się wykonać takie przedstawienie tutaj w Warszawie. A jeśli się to państwu spodoba, w co głęboko wierzę, to będziemy państwa zapraszać na takie przedstawienia częściej. Ale ja bardzo proszę, żeby było też, jak to się robi, bo wiem, że państwo są zainteresowani na przykład, jak to się dzieje, że trzeszczą drzwi. To nie jest z tak zwanego banku efektów pobierane, tylko te drzwi stoją od kilkudziesięciu lat w studiach radiowych. No tak, te drzwi są dla nas bardzo ważne. Proszę sobie wyobrazić, że jakiś czas temu konserwator, który odpowiada za jakość sprzętu i wyposażenia studiów, przyszedł do mnie i mówi: panie dyrektorze, te drzwi tak skrzypiały, że musiałem je naoliwić. No i w ten sposób sprawił mi wielką radość, że drzwi przestały skrzypieć, no ale jakoś udało się przywrócić sławne skrzypienie drzwi Teatru Polskiego Radia. Tak, skrzypiące drzwi radiowe. O, taka mała nasza przyjemność. Taki żart z rzeczywistości. No i jeszcze jedno przypomnienie. Teatrzyk Zielone Oko w tym roku, w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Wiem, że pan dyrektor już zaplanował marzec. Nie wiem, czy wypada aż tak uprzedzać fakty, ale widzę, że tutaj będziemy mieli słuchowisko pod tytułem Testerka Wierności. Tak, autorką jest jedna z największych pisarek kryminałów w Polsce, pani Joanna Opiat-Bojarska. Udało się, jak to określić, namówić złe słowo, zachęcić jeszcze gorsze, umówić się, że napisze specjalnie dla nas scenariusz. Tak właśnie się stało. Reżyserować będzie Adam Wojtyszko. Jak mi się zwierzył, znał kiedyś taką testerkę. Bardzo mnie to zdziwiło, że znał, no ale cóż, Adam jest postacią bardzo barwną. Reżyser, niezwykły talent i będzie piękne słuchowisko. Proszę sobie wyobrazić, że nawet sam Marcin Wroński pisze dla nas kryminał. Na pewno będziemy realizować i pana Krajewskiego kryminały, pani Bondy, więc no elita elit pojawi się na antenie Trójki w Teatrzyku Zielone Oko. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca. A tymczasem za tydzień druga niedziela miesiąca i oczywiście też słuchowisko, oczywiście też premiera. Będzie to adaptacja. Tyle na razie ujawniam. To bardzo dziękuję. Naszym specjalnym gościem był dzisiaj dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia za tydzień, ale wcześniej do zobaczenia w Sopocie. Do zobaczenia. Autopromocja.